Ile? 20? 50, kurwa. Siło mi szczęście. Ale pięknie, no to pięknie, we wtorek mu przyprowadzę nie samochód. Nie mam. Starczaj za to nie uspiej. Prezydamu bańkę, kurwa, za klamki i wszystko. Jezus.